لري دوزخ چته کوم ځای دی دزمکه آسمان کې به کوم ځای راځي زه به دا اوس لري لږ ورته وګوره قالو بلان دا غریبانان وایي چې بلا ورې نه ورب دینه قسم پر خپل ډېر ښه قسم به دغه کړي دی چې جوړګه قسم زمو کې پلاس به دنیا کې به پیسې سره قسمونه به کول کړي الله تعالی به دې قسم پلاس دی قالو وایي الله تعالی ورته فزو کل عذاب او سجا دا عذاب وری دي زما کوم کوم تک فرون په سبب دې چې تاسو کفر کولو دنیا نه کافر راځي نو ټینګ شه ورته ښه ټینګ شه چې سم پته ولري الک ور په باغ باغ وي دا نو بلا دې لږه به پکې دې ور وکړي ته سړي ورګې نبی له سلام ته په تدبیر به رسالت باندې هميشه لپاره د دین په کار کې په سړي باندې خامخا تکلیف راځي راغه تکلیف کې تسلی ورته نه دی کېنه نو ست سړي نبی له سلام تور دی خاص ډیر صبر کوا په دې په رسالت باندې کما صبر اول العز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کلے پورے کو بریک ہو دو اور پسیا کا نمرود نار اور جوڑ تیار کرو اور بیا دا خپل بچی باغ لک تک خوش میدان مکہ کی اور بیا دے اسماعیل علیہ السلام قربان ہے تاں دی تو پورا ہمرا لے لے امتحان اپ بیچارہ کری حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام باندې کم امتحان اتی ربہ کو رحمان لگا جس کا اللہ دا پر بہت قربانی کی گی اسان خبر دا قطان لگا اگئی صبر کرو یوسف علیہ السلام پر سبا نے صبر کرو یہ طرف سے دی تو گردو اگر چا پتی خپل باندې خپل کار ته ورو دا شکایت نو کوي چې دې ته ورو جیل ته تلو سو کار پجی چې پروت سده وجنه تلو او د دې نه علاوه حضرت یوب علیہ السلام ته وګوره هغه باندې بیماری سو کار وا تا سمه کې مسره تیر شو سمره ته چی سنو هغه ټول صبر کړو کنو کړي سبم صبر نو تا بصیر الرحمن یو تصویر دی هغه دان بیا دې تصویر دی حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام چې دې څنګه ته چی سنو باندې صبر کړو نبی اسلام ته استدعا اور یہاں کے نمارات عام ہیں اور دلنے کی بائی سی رسولوں کے لگر آدمی بات مجھے داما کی دفتی کرتی رحمان صاحب علیہ وَلَا تَسْتَعَجِ اللَّهُمْ اور پتلوار فرمو والا عذاب سے دیجے پارا داکھو کا مگل خلق کی ہر وقت کے نبیل اسلام سے ذکر ہے کمیں گے رہنا آقا صاحب سے مراولا وہ رہا تو موسم خلق جا سی موسم ساتھر کا مگل زامن کا اللہ تعالی عذاب سے دعوت کرتے علاقہ تاکار مکو ذاتی بشیو بشیو راجی کیا بندو خبر نہیں دیتا چکا لگن تک راجی کیا ورہا تاثر خود کی کنا یہ پراپا کو تا گورا وہ یہاں کا موسر موسر چھر تجو یہ خور تجو لکھا مرکا دائے پلک یہ سر کو کئی چکا بابو مرسر خود کی کنا پتن بڑی مطلب کا دے تو گورا ایسا تک کنا دے دی دے پتا چکی ہوئی تو چکی جا کنٹا چاہا خوال ایسا خود کی رسا ہو جیسا تکی دی دی اور بیا کم کم زائی تمند ہوئی اللہ سارا ہوئی مکہ ہوئی کنا نفس نماز آپ مکہ ہوئی نماز تک کنا مکہ ہوئی اور گلے گلے داخل اچھی خدا ہے یہ جو اللہ مکہ ہوئی چکی دا مکہ پتا مکہ ہوئی کله دا ایله ایله کې پدې مرګ څه غوښته ته وایي نه هغه ځان خلک چې په روز ځان نه وکړو مو چې ځان وي ورې دا کار دا نه ته په پاره وتا نه دی دا خلک دا چې دوی څه دي نه څه نه څه بالکل الله تبارک وتعالى دې سره نه وي نو مطلب ساری چې په تلوار سره هغه څنګه نه ځان وکړي دا انه یوم يرونا ويا ذن فاغر رسول ما هغه عذاب یو اجونا چې دې سره وعده کوم کړي شوی را کوم وعده کړي شوی را او هغه عذاب ویني او دا غره جو غدوالی ویني لم يلبسوا دای په ګمان کې چې موږ نه د تیرا کړي په دنیا کې الا ساعتا من النهار ما یو مگر یو غنټه درځي دا سات سات سات په یو غنټه کړي دنیا کې کوم ټول ژوند یو غنټه دا څومره بدل نه ارتي ریشي زکه تاسو ما سلام علیکم را چې کله د دنیا اوچاته نه اوچاته مال دا چې دوه نمبر په نعمتونو کې ژوند تیر کړی دی چرته کې هغه سخت نه نیلی دی اور دې جهنم غا غار په مخامخ کې ملای په دې لک چکر ولا ورته دل نه مګو دی په دې ګرمای کې معمولی کول تا کوپا چې دې راوړي وایا کنا دنیا کې لک تر حد دنیا مو کم کو خدای کې په دنیا کې ما چرته را حد دی هغه یو کو په سر په دنیا کا ټول نعمتونه دی او یو مومن براوري غریب په دنیا کې سیوا سخت جن تیر کړی چې تبر احد نو دې جنا طرف ته چکر ورته دا چې چکر بوله ورته هغه خو دې نه کنه ثنه ته چې بیا هغه مزیوی نه دی جواب راشي الکه دنیا کې سخت دي دې نه خدای ما کو سخت نه ولیدل دا یو چکر دې جنت د دنیا کا ټول سخت دی نه دی اټول دې نو کافران به وایي چې دای وای لم یل بسو گویا دې متنه وته راکړي دې الا ساعتم من النهار مگر یو غنټه درځي بلاغ دا قران چې دا رسول دی دا قران چې دی کنه بس حق د پیغمبر خدای کړي چې رسول دی د پیغمبر نور دا کار نه چې مټي نه وي دا نه نه کنه حق د پیغمبر حق د امتي اگر رسول دې خبر دی فعل یو لکو نشالا کولی اللہ القوم الفاسقون مگر آگا قوم چکم نافرمانی نافرمانان خود اللہ تعالی حلا جائے اللہ تبارک تعالی تمام گناہونا اللہ تعالی مجھے اللہ حولکم منگا هغه کلی حوله کوم چې ګیر چاته رات پاسنه دی اې مکی والو نامینل قرا بیان د ماره کلی جګه هجر دې سمودیانو سدون خارو وصرفنا الايات او بار بار بیان ودلای الا انهم شاید داخل کې رجوع واپس لکوفرنا لیکن دی واپس نشي فلولا نصرهم ولیمدادهم قد ذی سرا الذين هغه خدایانو اتخذوا جدی مسلم من دون الله سوا الله انا الهات خدایان قربان اند پاک د نزدیکت الله تعالی ته خدا کارو چې دې سره موږ الله ته نزدیکی غو خدایان ورته لې مدد نه کوو بل جلوا عنهم بلکې غایب شدا خدایان د دین نه په ولور نکړه وذالک ایت کوم دا دروغ دی دی دا دی دروغ وای و ما کانوا یکرون او ها چې دې کړي په الله باندې یعنی ځان نه چې کوم خبره جوړه یکرون معنی ځان نه جوړول د خبرو چې دا خدایان دي وای صرف نه لیکه یا تو چرول لیکل ما تا نفر من الجن او جماعت د پیریانو یې سمین القران شاو ریته القران فلم ما حضروه کله چې حاضر دې دی او ریته القران ته قالوا لو ویدیو بلتا انسیتو چپشای تاس دیر پارا چی پورا دیکی فکر تدبرو کو فلما قضیا کلچ دا تلاوت پورا کلیشو او بس کلیشو موس پورا شا واللوا پاسدی الى قومهم قوم فلتا منزلین پدا دی حالت کی جدی ارون دو دی قوم فلرا قالوا لو ویدیو قومنا اے زمنگا قوما انا سمینا دی شکواری دمنگا کتابا نیو کتابا جی عجیب کتاب دا غی تلاوت نیواری دم انزل اچرالی کلیشنے من بعد موسیٰ پس موسیٰ علیہ السلام نا مصدقا تذیب تو ان کے لئے مادا ہا کتابنو بین ایدہی جمسید دو یهدی الالحق اور ہدایت کی معرفت دا حق تا ویلا طریق مستقیم و لار سمیتا یا قومنا اے زمنگا قوما عجیب و قبول کہتا صدای اللہ دعوت دا بلنی کون کی اللہ دا بلنا دا بلنی کون کی اللہ دا چا اللہ تا کم کسان یعنی کم ذات بلی دا آغا ذات دا بلنا تاسو قبول کہتے غمبر علیہ السلام یادی وآمنوا به ایمان اللہ تاسو بدو یخفر لکم معاف کی اللہ تعالی تاسو من ذنو بکل تمام گناہ نستاسو ویجرکم او بچ پکی تاسو اللہ تعالی آمان بدر کی تاسو اللہ تعالی من عذاب ندین دا عذاب در ناگنا ومن لا یجر چاچ قبول نکدا ی اللہ بلنا دبلن کی اللہ تا بلنا دبلن کی اللہ تا قبول نکلا فلیس بموجزن ندر عجز کون کے اللہ لرا فلار دی پدی من کی ولیس له نبی در فارا من دونی سیوا دانانا اولیاء مددگاران چی دید عذاب نبچ کی اولائے کفی دلال مبین دا خلق پا گمرائے اخکار کی دی اولم یرو آیا نگوری دی ان اللہ پتا اکشرا اللہ تعالی اللذی حغزات تے خلق السماواتی چی پیدا کری دی اسمانون اور زمکے ولم یعیا بی خلق انا ندے تلشے اللہ تعالی پا پیدا کولو دزمکو دا اسمانون کی زکا طاقت دا اللہ ذاتی دی بی قادر آیا ندے تغزات قادر پا دی خبرہ ان یحیی الموتا چی جندی کی دا مڑی بلا ولینا انه فتاي شر الله تعالى على كل شيء قدير فهر هر شي باندې چې هغه څو کې راځه الله تعالی او دې په قدرت لري مراد شي نه ممکنات کې چې هر ممکن باندې الله تعالی قادر دي کوم ممکنات کې هغه ځان خبر ده و يوم يعرض الذين ياتار چې پیش پکړي شي هغه څنګه چې کافران دي علن نار اور ته پیش پکړي شي او به لري شي ته علي فهذا بالحق ايا دار اشتياني دي تاسو را خبره کې ده نه قالوا نه دي بلا ورنا وربنا قسم فرب زمون چې دا بالکل رښتیا دي من ارسمني قال الله ورته فذوق لا ذا هو سكدا ذا بما كنتم تكفرون اس سبب دو کفر کول استاد چې تاسو کفر دنیا کې تو دا ذا هو سكدا فذر صبر کا په تبلیغ رسالت کما صبر الک څنګه چې صبر کړو اول العزم حجت همت لړو همت والو من الرسل پیغمبرانو دا دو لازم بیان ولا تستاجل لهم فتلوار فرمو غوا ذا د دې لپاره دا حکم کړی کانهم گویا دی یوم يرون ما يوعدون فاخوخی چوینه دی هغه ذات چې دی سره وعده کولی شي نو دغه وخت کې ګویا لم یلبسو دی مدنه د تېره کړې په دنیا یا په برزخ کې الا ساعتا من نهار مگر یو ګنټه درځي بلاغون د پیغمبر کار رسول دی رسول دار پیغمبر کار دی پیغمبر په برزخ کې دی فهل یهلکون ان شاء الله کول الا القوم الفاسقون یا هذا بلاغ قران چې دی دا رسول دی او نه هلاکیږي.